Let's go get it. You wanna penda kubang? Usa tena. Au gay penda kumisa nini? Kupenda siku zangu za uhai wote. Takukea mama. Takukea. Upate kitu japo chochote. Kama mtu bora akikuita mentor ungushika tabeto kama paka kivuli beki flani mwa mnyeto. Eko na usigi nyeto mamenu ananizungusha kote Bruno Vanisha Vishenko. Mtoto tui, mtoto kifuani ndui. Bebe flana dui, yeso kakisu wangu. Shanga nyingi harafu kukulana ajui. Takuke, siku zangu za uhai wote. Takukea mama. Takukea, upate kitu japo su yote. Takukea mama. Takupenda, siku zangu za uhai wote. Takukea, upate kitu japo su yote. Sweet, tam kama sali. Sweet, tam kama sugar. Sweet, tam kama pipi. Sweet, tam kama sali. Sweet, mama mungo nyumbani, nataka tucheze michezo bodi kwa bodi. Kita kufika kileleni, nakufikisha napita Mandela Road. Natukiwa chumbani. Nafunguliaga kamziki eh, alafu navua boxer. Mara we upeni piki piki kama mapenzi safari mama ajizainisi. Takupa vyote la stress kukupa stress. Achana nao nosema napiga kesi. Habari za moto moto zitatunguzia gazi. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takukea mama. Takukea upate kitu japo su vyote. Takukea mama. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takukea upate kitu japo su vyote.